Orda yasar o ki yen orda dar basifi. Ay koşan oradısını kumdi graman. Bori uzan uzaf oli fanil barud laman. Orno uzani winun kayas gigan dusan. Ordi gila shibg tamarti zizriyani. Ordi zon la mit nedak zizriwas. Yizriyano san adani tmit nadnin. ويغزري أنو سانع ثانيت متنع دنين أرى المترات ودرت أرام كنا يقل حال Bebe, pull in, we're not.